Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 8-ն է կանանց միջազգային օրը։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ջերմորեն շնորհավորում է բոլոր հայուհիներին, մաղթելով առողջություն, անսահման սեր, երջանկություն և բարձր տրամադրություն։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, թող այս գարնանային ծաղիկների անուշ բույրով լցվեն ձեր նուրբ ու քնքուշ հոգիները։ Ցանկանում են գարնան բուրավետ ծաղիկների պես լինեք միշտ քնքուշ, գեղեցիկ։ Թող որ ձեր սրտերում միշտ հարատևի այս գեղեցիկ տոնը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում մարտի 8-ը շնորհավորում են հայուհիները աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր կլսեք Հովհաննես Թումանյանի բարեկենդան հեքիաթը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Այսօր քաղաքակիրթ աշխարհի մի մասը տոնում է կանանց միջազգային օրը։ Հայերս թերևս ամենից երկարն ենք տոնում, քանի որ մարտի 8-ով դրվում է կանանց միամսյակի մեկնարկը։ Թե ինչպես են տոնում կանանց միջազգային օրը Ստեփանակերտում, Գյումրիում, Երևանում, Բեռլինում ու Ստոկհոլմում, պատմում են հայուհիները։ Հայաստանում, որն ունի նաև մարտի 8-ի անունով փողոց։ Մարտի 8-ը Գյումրիում առանձնահատուկ ինչ-որ տոնակատարություններ չեն եղնի, ուղղակի կարուն է, բոլորը ժպտան գիրար, ծնձավիկներ կհայտնվին փողոցներում։ Բոլոր կանանց շնորհավորել մարտի 8-ի կապակցությամբ, ցանկանում եմ լինել սիրված և միշտ սիրել, միշտ ժպտալ, քանի որ գիտենք անգամ կինը չգիտի ինչ է նա ցանկանում, ցանկանում եմ ցանկացած կինի կյանքում ունենա մի մարդ, ով առանց հարցնելու կգուշակի, թե ինչ է իրականում ցանկանում կինը։ Երբ մանուկ էի, մարտուտ ինձ համար մայրիկների օրն էր, այդ օրը մայրիկներին բաչիկներ, ծաղիկներ էինք նվիրում, իսկ արդեն դպրոցական հասակում մայրության և գեղեցկության օրն էինք նշում այդ օրը, և ախտիր բոլոր աղջիկներին ու կանանց շնորհավորում այդ տոնի արդմեց, հասակում արդեն երբ կարդացի, թե ինչ է ընդհանրապես մարտուտ, ինչ է կազմած այդ տոնի հետևում, հասկացա, որ դա իրականում կանանց իրավունքների համար և իրավահանձարության համար պայքարի օրն է, և այն յուրահատուկ կարևորություն սկսեց ունենալ ինձ համար։ Կանանամուտի առաջին ամենասիրելի տոնի կապակցությամբ, թող ձեր հմայքն անպակաս լինի, իսկ սերն առատ։ Մարդության խորհուրդը ոչ թե կայանում է զուտ օրվա մեջ, այլ ևս մեկ անգամ յուրահատուկ կերպով գնահատեն ձեր անկրկնելիությունը։ Կարծում եմ չկա մի կին, ում համար մարտի 8-ը տոն չլինի, ես ևս բացառություն չեմ։ Հրաշալի տոն է ու ուզում եմ, որ այս տոնը միշտ նշվի ոչ միայն կանանց կողմից, այլ հատկապես տղամարդկանց կողմից, վերջապես ընդունվի, որ սա տոն է։ Բացի դրանից ուզում եմ, որ տղամարդիկ ավելի շատ ուշադիր լինեն իրենց կանանց հանդեպ, ավելի շատ հոգատար լինեն, և պարտադիր չէ, որ տոն լինի, մարտի 8 լինի կամ մի ամսյակ լինի, որ հիշեն սիրած կանանց, ծաղիկներ նվիրեն պարզապես։ Ուզում եմ խաղաղություն լինի, որ այս տոնը միշտ ամեն տարի նշենք խաղաղ երկնքի տակ։ Շվեդիայում մարտի 8-ը որպես կանանց տոն չի նշվում, բայց որպես միջազգային կանանց օր, երևի հեռուստատեսությունով, ռադիոյով կամ ինչ-որ ժողովներով, կոնֆերանսներով նշվում է և խոսում են այդ ժամանակ ավելի շատ քաղաքական հարցերի շուրջ և կանանց անկախության, կանանց գենդերային հավասարության մասին ու տարբեր երկրներում կանանց սիտուացիան ինչպիսին է։ Կարող է մի հատ կարճ նշեն Ռոզա Լյուքսեմբուրգին ու Կլարա Ցետկին, բայց որպես տոն չի նշվում մարտի 8-ը։ Ամբողջ քաղաքով չեն գնում տղամարդիկ ու կանայք ծաղիկներով։ Մի մենք Գյումրիում մարտի 8-ի մոտ սելերինգ կա։ Կանայք մեր ամեն օրվա տոնն են, իսկ մարտի 8-ի պահով մեր առանձնահատուկ տոնախմբությունն են։ Ինչ եք դիմավորենք ու կանցնենք այդ տոնը։ Համբյուրներով, տես ու ճանոթ կգտան ճիգարով, կյանք ու սեր մաղթելով, իրանց դեմն ամենուր սիրտ ու սեղան բացելով։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Yeah. Կարծիքն է եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ծուրփած ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Բարեկամներ, մինչ հաջորդ էջին անցնելը առաջարկում ենք լսել հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի «Բոլորը քեզ քարատողը»։ Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում, բոլորը քեզ։ Ինչքան կրակ ու վար խնդում, բոլորը քեզ։ Բոլորը տամ ու նվիրեմ, ինձ ոչ մի հուր թող չմնա, դու չմրսես ձմռան սրտում, բոլորը քեզ։ Այժմ լսենք Հովհաննես Թումանյանի բարեկենդան հեքիաթը, ընթերցում է Սուրեն Քոչարյանը։ Երեխեք, ժամանակով մի մարդու միկնիկ էլ են ալամ։ Ես մարդու կնիկ նիրար հավանել իշենուլով, մարդը կնգան ասամ շաշեց, կնիկը մարդում շաշեց, ու միշտ կրվելիս են ալամ։ Մի որ էլ մարդը մի քանի պուտ եղ ու բրինձ արնամ, Բալի մշակի շալակը ղարգում տում, կնիկը բերգանում, այն որ ասում եմ շաշս շաշս ալի, ես գդա եղ ու բրինձ ուր ես հավակետվել մշակի շալակը ղարգը տում, որ այդ կելեխնես տալի տետղի թարսանիկա։ Ինչ շաշս շաշ դուստայակն եք, ինչ կելեխ, ինչ արսանիկ, տարպահի, բարիկեն տանի մայա։ Կնիկը հանգստանում ատանու պահը, անցակենում մի արժամանակ, ես կնիկը սպասում ասպասում, բարիկեն թանը գալիշ չի։ Մի որ էլ դրանշենքին նստած վաղթը տեսնումա, որ մի մարդ կուչոքն անցկացա, ձերը դնում աճակատին ու ձեն տալի, աղպեր լնի կաղնի, ես տղեն կաղնամա, աղպեր, Բարի կենթանը դու հոչես, ես անցորականը բրա ուրդանում, որ ես կնգամ ի ծալը պակաս պետք ալի, աս մահլամի հա ասեմ տենանք ինչ ալարդում, թե հա կուրիկ ճամ բարի կենթան ենց ես եմ, որ կամ ինչ ես ասում, են եմ ասում, որ ինչ ես գալի ձերան դեր եղ ու բրիձը տանես, ինչ որ պայեցի կերիք չեք, չես էլ աման չեմ, մենք ու ծառան հու չենք, ես տեղանամ, կուրիկ ճան, ես էլ ենց դրա համար եմ եկել էլի, ձեր տունն էի մանգալի չեի գտնում, արի տաց, ես մարդը տուն ամտնում, սրանց եղ ու բրինձը շալակն առնամ, էրեսը դպա իրանց գեղնանում, կրունգը դպա մեզ, մարդը գալի սատուն կնիկը թե, եմ բարիկյան տանտեք ավիրբաններն իրան սևցերի տարը, ինչ բարիկեն թան, ինչ բաներց, են եղ ու բրինձը, տեսնան վերի ճամպովը գալիս է, դուզն ասաց հեղջը մեր տունն էր մանգալի, կանչեցի մի լավ էլ շաշպրեցի խայտարը կարի, շալակը դվի տետող մի աչկը դուզ գա ու տան։ Ես մարդը ձիանստում յորդը մնում բարիկենթանի եդևից։ Չանապարին բարիկենթանը եդա մտիկ տալի տենումա, որ մի ձյա որ կշած գալի սամ, ասմա կաչը կասա են խելոք կնգա խելոք մարդը կարող ալի, յավար ես հախիցը կամ, գալի սա հասնում սրան թե անցկացավ, ինչքան ժամանակ կլի, թե բավական ժամանակ կլի։ Ինչ ունես շլակի, թե եղ ու բրից։ Հա, հենց էդ եմ ասում, գորդից կշեմ կհասնեմ, թե գորդիան կհասնես, դու ձիով նավոտով։ Մինչի կուզին չորս ոտնը կպոխի, մի ներկու, իրեք, չորս, ներկու ոտով մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, ձրենց կգնանց կգնա։ Երեխեք, դու մի ասի սել մեր պանոսի ծեղից նալամ։ Ասման տեր աստված բավեն ծանե։ Եվեն ցանեմ նենչին ես ասում, թե ուզմ ես հասնուս, ձիտստի իմ կշտին թողարա, դու ոտով գնա, որ թեզելի։ Ույ, ատ ինչ լապաս ուրացրի։ Ձի ուծը վերադարնամ, ձին թողնեմ սրակշտին, ինքը ոտով մեկ երկու գնա, թե պետք է հասնի, գնում ա շատ, թե քիչներն ինքը գիտի, դեն մար չլավ, յդագալի, յդագալի, ձին էլ չկա։ Ոշման գալիսա դուն, էլ ետը սկսվում ա դուրու դմտխոցը, մարդը եղ ու բրընցի հմա, կնիկը ձի ու հմա, սանրան ասում, որ ասմեմ շաշես, շաշես, նասրան, որ ասմեմ շաշես, շաշես! Հայ ֆանատը ներկայացնում է Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր կանանց միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Անուշավան Տերղևոնդյանը, հայտնի հայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, երաժշտագետ, Էդուարդ Կենդալը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Ռոուն, խորհրդային ռեժիսոր, հեքիաթների բեմադրիչ, Ալան Հովանեսը, ամերիկահայ կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր, մանկավարժ, Անրի Վարտանովը, ռուսաստանցի հայտնի հայազգի կինոգետ, Սերգեյ Նիկիտինը, ռուս հեղինակային երգիչ, Օռնելլա Մուտին, իտալացի դերասանուհի, Սինտիա Ռոտրոկը, ամերիկացի դերասանուհի, արևելյան մարտարվեստի վարպետ, Էդգար Բաղդասարյանը, հայ հայտնի ռեժիսոր, սցենարիստ։ Հարսի շոր Երազանքը քո ես կկատարեմ հենց այսօր Արևի շողով ես կգամ Քեզ յուր ձեռքդ կխնդրեմ Սերի ձեռքը դուր դուր ճերմակ քողով Քեզ կողջունեմ համբուրով Հարսնես իմ շատ սիրուն ու ես Ես այսօր ու միշտ սիրելու Սավ լուսավոր Դու դարձավ ինձ կին ես կեզ ամուսին Ապրելու ենք մենք սերի միասին Կոն է այս պահից կեզ հավեք սիրով սիրտերի Հարցնես իմ շատ սիրուն ու ես Ես այսօր ու միշտ սիրելու Սիրելու եմ ներսի շոր։ Ընկերներ, հրաժեշտից առաջ եւս մեկ անգամ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին մաղթելով տոնական բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը։